तारे तोड़ नाच लो सूरज चंदा मोड़ नाच लो अब तो ताबड़ तोड़ नाच लो मरो बंजारा रे हो छप्पन तारे तोड़ नाच लो सूरज चंदा मोड़ नाच लो अब तो ताबड़ तोड़ नाच लो मरो बंजारा रे बन के आवारा मैं किस मेले में पहुंच गया हूँ कोई तो रोको खो जाऊं रे मस्ती का मारा मैं क्या बोलूं ये किसे कहूं मैं दिल का मैं हारा हो जाऊं रे दिल हारा हो ना दिल हारा हारा मैं हारा हो यारा रे दिल हारा हो ना दिल हारा हारा मैं हारा दिल हारा दिल घर हर दिल घर हर मैं घर आज अकेले हर एक हालात से आगे जुबानी बात से आगे चला आया हर तारे की आंख में आंखें डाले चांदनी रात से आगे चला आया किसको बोलूं मैं कैसे बोलूं मैं कोई मुझको बता के जा कोई तो बता जा रस्ता बोला अरे की थक जाएगा बीच में रुक जाएगा अभी रुक जा अरे आगे जाके गरज के आंधी होगी गरज के तूफान होगा अभी रुक जा